Koncertu na naszej antenie dziś tuż po 19. Nie ma alternatywy, gorąco polecam. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 9 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sąd zdecydował o umieszczeniu w areszcie posła PiS Dariusza Mateckiego. Śledczy stawiają mu 6 zarzutów. Do Syrii wraca koszmar wojny. W krwawych starciach i masakrach ludności cywilnej giną kobiety i dzieci. Wszystkie działania Donalda Trumpa to prezent dla Rosji, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Daniel Boćkowski. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki spędzi 2 miesiące w areszcie śledczym na warszawskim Służewcu. Zdecydował o tym sąd. W ocenie sądu zostały spełnione przesłanki tymczasowego aresztowania. Przede wszystkim zebrany w sprawie materiał dowodowy, mówi prokurator Piotr Woźniak. Sąd uznał jednocześnie, że zachodzi obawa matactwa procesowego po stronie podejrzanego, no i obawa wymierzenia surowej kary pozbawienia wolności. I w związku z powyższym sąd zdecydował, iż środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym nie będą wystarczające dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Dariusz Matecki usłyszał 6 zarzutów, m.in. ustawiania konkursów z Funduszu Sprawiedliwości oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Do ponad 1000 wzrosła liczba ofiar konfliktu w Syrii, w nadmorskich prowincjach Tartus i Latakia. Dochodzi tam do starć między siłami bezpieczeństwa a bojówkami lojalnymi wobec obalanego prezydenta Bashara al-Assada. Prorządowi napastnicy dokonują masakry ludności cywilnej. Zginęło w niej ponad 700 osób, w tym kobiety i dzieci. Rosja nasila ataki w obwodzie kurskim i próbuje przebić się do obwodu Sumskiego. Kreml wykorzystuje do walk oddziały z północnej Korei. Ukraińska agencja UNIAN napisała, że północno-koreańskie oddziały wzięły na siebie ciężar walk na pograniczu rosyjskiego obwodu kurskiego i ukraińskiego obwodu sumskiego. UNIAN dodała, że północno-koreańskie oddziały ponoszą tam ogromne straty. Część analityków wojskowych ostrzega, że niezależnie od ponoszonych strat, to Rosja znajduje się w tym rejonie w lepszej sytuacji. Ilia Abiszew, korespondent BBC, powiedział w telewizji Deszcz, że Rosjanie wbili klin w zgrupowanie ukraińskiej armii, co mocno utrudniło Ukraińcom możliwości zaopatrzenia oddziałów znajdujących się na terytorium obwodu kurskiego. W ocenie Abiszewa Kijów ma 2 możliwości i mało czasu. Ukraińcy mogą jak najszybciej wycofać swoje brygady albo podjąć ryzykowne kontruderzenie. Potwierdza taką ocenę sytuacji ekspert wojskowy Paweł Łakijczuk. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wszystkie działania prezydenta USA to prezent dla Rosji, powiedział w Polskim Radiu profesor Daniel Boćkowski. Stany Zjednoczone wstrzymały pomoc wywiadowczą dla Ukrainy. Rosja prowadzi w tym czasie zmasowane ataki dronami. Donald Trump może osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego, podkreślił ekspert do spraw bezpieczeństwa. Ukraina w ten sposób porzucona siądzie do tych negocjacji, bo Ukraina nie ma innego wyjścia. Ale jeżeli Trump liczy na to, że wtedy dogada się z Putinem, jak to wszystko ma wyglądać i podyktuje Ukrainie, no to może się zawieść, bo negocjacje to jedno, a 3 lata walki i poświęcenia po to, by potem znowu Rosja podyktowała, co chce za sprawą Ameryki, może się kompletnie nie udać. W obwodzie donieckim Rosjanie użyli rakiet i pocisków balistycznych. Na skutek ostrzału w Dobropolu zginęło co najmniej 11 osób. Wśród ofiar są dzieci. Maksymilian Szwed zdobył srebrny medal halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce rozgrywanych w Apeldoorn w Holandii. Polak zajął 2 miejsce w biegu na 400 metrów, pokonując dystans w czasie 41 sekund i 31 setnych. To nowy halowy rekord kraju. Poprzedni ustanowił Marek Plawgo 23 lata temu. Jestem przeszczęśliwy. Spodziewałem się, że to tak wyjdzie. Zostało mi jeszcze trochę siły, jakby to było 410 metrów, to myślę, żebym dał radę. Ale ta prosta jest krótka, więc nie dałem rady dogonić, ale to był taki wyrzut endorfin, że po prostu byłem szczęśliwy, że udało mi się zrealizować to marzenie. I niech tak dalej się wiedzie. Nasz drogi Szwedzie, po złoto sięgnął Węgier Attila Molnar. Podium uzupełnił Francuz Jimmy Sudrill. To 3 medal dla Polski w Apeldoorn. Klimat. Najgorsza jakość powietrza jest na południu, południowym wschodzie i miejscami w centrum kraju. W wielu miejscach smogowa mapa świeci o poranku na czerwono. Najwyższe stężenie pyłów zawieszonych notowane jest obecnie w Tarnobrzegu i Radomiu. Tylko nieliczne miejscowości na Wybrzeżu, Podhalu i w Bieszczadach mają dobrą albo bardzo dobrą jakość powietrza. Udział odnawialnych źródeł w krajowej produkcji energii wynosi obecnie ponad 22%. Rozpoczynają się tak zwane zielone godziny, kiedy zalecane jest korzystanie z nadmiaru energii. Taki stan potrwa do 15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela także będzie bardzo ciepła i pogodna, gdzie niegdzie może być nieco więcej chmur, ale i tam wyjrzy słońce. Na termometrach od 12 do 15 stopni na północy, miejscami w rejonach podgórskich, na pozostałym obszarze kraju od 16 do nawet 20. Ogłoszenie społeczne. No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek? A jak się mówi dom? No to już było. To ty mi powiedz. Home. A jak jest tęsknię? Miss. A wróć? Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko. Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcy szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu. Kłaniam się w muzycznych rozmowach w drugą niedzielę marca. No i w dzisiejszej audycji będzie już tak troszkę wielkopostnie, to w pierwszej godzinie. Posłuchamy sobie piosenek Bartka Pielaka. To taki wykonawca, który ho, ho, ho, albo jeszcze dawniej gościł w muzycznych rozmowach. Jest taka płyta zatytułowana Twoim śladem i z niej posłuchamy sobie kilku fragmentów takich nastrojowych, wielkopostnych oraz także będzie mowa o pewnej bardzo fajnej inicjatywie wielkopostnej i to takiej, powiedziałbym, oddolnej. Natomiast w drugiej godzinie zaproszę Państwa na spotkanie z liderem zespołu Hesed. No nie tylko z nim, bo z kilkoma członkami zespołu, który to zespół bardzo niedawno wydał swoją debiutancką płytę. A zatem, no cóż, zacznijmy od Bartka Pielaka. O nim nieco więcej za chwilę. Piosenki nazywają się Dawno temu w Jeruzalem oraz Kim on jest. Dawno temu w Jeruzalem młody człowiek dźwigał krzyż, choć niewinny, lecz skazany na Golgotę musiał iść. Opuszczony, poniżony, mąż boleści szedł na śmierć. Tak jak jagnię wiedzione na rzeź. Dawno temu w Jeruzalem młody człowiek został sam. Jedni drwili, drudzy lżyli, inni łkali, kryjąc twarz. Dawno temu w Jeruzalem młody człowiek broczył krwią, udręczony, poraniony, bez sprzeciwu znosił los. Na Golgocie do krzyża go przybili. Jak złoczyńcy rozdarli mu dłonie, stopy i bok. Ostrze bólu na wylot go przyszyły. i tak skonał król żydowski w koronie czerniowej. Opuszczony, poniżony, mąż boleści, szedł na śmierć. Dawno temu w Jeruzalem młody człowiek zmienił świat, zdjął przekleństwo z wszystkich ludzi, gdy na krzyżu w mękach zmarł. Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, Święty Boży, poniósł śmierć. Thank you. Zabity. On jest władcą prawowitym. Lew z Judy, mój zbawca, mój król. Kim on jest? Z jego oczu bije blask. Kim on jest? Ten, co tak zadziwia świat. Kim on jest? Ten, co cierpiąc męki zmarł, by zgubionym życie dać. Na imię ma Jezus. Taka to właśnie muzyka, wyraźny wokal, gitara, jest pewien nastrój w melodii, prawda? Ten utwór nazywał się Kim on jest i to, proszę Państwa, tekst skomponowany wokół, czy właściwie na kanwie fragmentów Ewangelii świętego Marka, świętego Jana. A w ogóle jest to tekst, proszę Państwa, zaadoptowany do polszczyzny, ponieważ jego oryginał to The Lion and the Lamb, czyli Lew i Baranek. Muzyka i słowa Ann Barbour i Billy Badstone. To oczywiście inicjatywa i tłumaczenie Bartka Pielaka, Maranata. I ten utwór pierwszy, który teraz zapowiedziałem, to znaczy dawno temu w Jeruzalem z gościnnym udziałem pastora Edwarda Czajki wokół fragmentów Księgi Izajasza oraz Ewangelii Markowej. Dawno temu w Jeruzalem młody człowiek dźwigał krzyż, choć niewinny, lecz skazany na Golgotę musiał iść. No i tu mamy już, proszę Państwa, takie dość mocne wprowadzenie w okres wielkopostny i w ten czas przygotowania do świąt wielkanocnych, choć mamy, proszę Państwa, dopiero początek tego 6-tygodniowego, 40-dniowego czasu. No i teraz, proszę Państwa, pora na pierwszą rozmowę, właściwie pierwszy fragment rozmowy na temat inicjatywy, która nazywa się Zdrabka Wielkopostna. Niech Państwa ona nie zmyli, to naprawdę jest coś bardzo ciekawego. Z Wojciechem Koczorowskim, członkiem Wspólnot Życia Chrześcijańskiego, właśnie o tej zdrabce rozmawia Małgorzata Bartos-Witan. Zdrabka Wielkopostna 2025, na której mnóstwo szarych pól, które czekają na wydrapanie treści, która jest pod nimi, jeszcze niewiele takich zarzuconych już z zadaniami. I pierwsza rzecz, że to się wydaje, że to jest takie błahe, a jednak jest narzędziem ćwiczenia wielkopostnego. wielkiego, trudnego, ważnego, błahego, ale to jest krok po kroku, przez tyle tych pól trzeba przejść. I to dla mnie jest już pierwsza trudność, którą trzeba w sobie pokonać. Trudność, ale też połączmy ją z ciekawością, co jest ukryte pod tymi zdrapkami. Moja żona jest psychologiem i powiedziała mi, że istnieje coś takiego jak intencja implementacji. Czyli jeżeli zdrapiemy coś z czystej ciekawości, to już jest początek wejścia w pewne działanie. Pokonaliśmy pierwszą barierę. Połykamy haczyk. Tak, dokładnie. Połykamy haczyk, zdrapujemy i tam coś jest. Ciekawe, czy ja jestem w stanie to wykonać, czy nie. To są te pierwsze emocje, które dobrze, że w nas są, bo one są właśnie tym czymś, co ma nas poprowadzić po kawałeczku tego słonia, jakim jest Wielki Post. Więc to jest ta metoda, którą stosujemy, nazywana i w marketingu czasami też grywalizacją czy gamifikacją, ale która rzeczywiście w głowach bardzo dobrze działa. Ale muszę o to zapytać, dla tych bardziej pobożnych, a tacy też są, no to jest bawienie się Wielkim Postem? Bawienie się to na całego. Bawimy się tą formułą, którą jest postanowienie wielkopostne, ale bawimy się z pożytkiem dla ducha i ciała. Staramy się też mieć i przestrzeń na to wielkie postanowienie, bo pierwsze zadanie w zdrapce wielkopostnej jest właśnie, żeby to postanowienie sobie samemu wpisać, ale jest 40 mikropostanowień czy mikrowyzwań, które mają na celu nas, że tak powiem, w każdym miejscu naszego duchowego ciała przećwiczyć. I to na tej płaszczyźnie wyrzeczeń, postanowień, ale również relacji tej najważniejszej, o którą tu w tym wszystkim chodzi, czyli relacji z Panem Bogiem. No bo powiedzmy sobie szczerze, o ile formę stosujemy błahą i taką zabawną, to jednak gdzieś ta forma zabawy, można powiedzieć, się wyczerpuje i dalej już musimy pozostawić sobie przestrzeń na to, żeby rzeczywiście ćwiczyć ducha i ciało, budować relacje z samym sobą, z Bogiem, z innymi ludźmi. I w zdrapce wielkopostnej poruszamy właśnie te różne kierunki. Post jest można modlitwa, ale też ten kierunek jest do siebie, do Boga, do innych ludzi. I podsuwamy różne obszary tego właśnie ćwiczenia. Podpowiadamy, a może przebaczenie, a może uśmiech do drugiego człowieka, a może dostrzeżenie, że jest ktoś zupełnie inny w naszej przestrzeni, kto nam, nie wiem, przeszkadza po prostu. I to są takie próby przetłumaczenia tego, do czego wzywa nas papież w swojej bulli ogłaszającej rok jubileuszowy, na jakie obszary powinniśmy zwracać uwagę. W drodze nadziei, czyli takiej drodze, która ma nas prowadzić do tego jasnego celu, tak jak Wielki Post, chociaż taki trochę czasami ciemnawy, może się wydawać, prowadzi nas do tego boom Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pana Jezusa. Taka pomoc w przeżyciu Wielkiego Postu po raz 11, ale w tym roku jest wyjątkowa okazja do tego, żeby to wszystko się tutaj znalazło w takiej, a nie innej formie. I wy w zdrapce wielkopostnej też z tego twórczo korzystacie. Tak, zostaliśmy włączeni w ten rok jubileuszowy. Pomyśleliśmy sobie, że to jest zadanie dla nas, żeby umiejętnie wpleść właśnie rok jubileuszowy w Wielki Post. Rozmawialiśmy też o tym z osobami, które tworzą program Kościoła w Polsce i zostaliśmy do tego jakby zachęceni, że to jest pewna wartość, o którą musimy powalczyć w tym roku. Więc dzielimy się tym wszystkim, co odkrywamy. Dzielimy się na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że oczywiście pod tymi zdrapkami są zadania, które w tym roku jubileuszowym mają wskazać pewne konkretne propozycje, które rok jubileuszowy ma. Na zdrapce wielkopostnej, jak się ją odwróci, to jest propozycja takiego programu, planu pielgrzyma, który można powiedzieć na cały rok jubileuszowy jest przygotowany. Nie sądzę, żeby przeciętny ktoś przeczytał dokumenty przygotowane na rok jubileuszowy, więc postanowiliśmy, że to my wykonamy tę robotę i w sumie jest to trochę zadaniem, można powiedzieć, naszym, tak też odczytaliśmy, żeby przetłumaczyć te wszystkie myśli na jakieś czynności dnia codziennego. I prosty język i proste zastosowanie. Prosty język. Zastosowaliśmy sztuczną inteligencję, żeby nam pomogło oczywiście, a co, niech też poczyta trochę dokumenty papieża. I się uświęci. I się uświęci, i się doedukuje. I choć mówi się głównie w roku jubileuszowym o pielgrzymowaniu i pielgrzymowanie jakoś jest tak mocno wyakcentowane też w samej nazwie, czyli pielgrzymi nadziei, to jednak tych obszarów jest więcej i one są bardzo pięknie opisane, a my je bardzo praktycznie umieściliśmy na czymś, co nazwaliśmy planem pielgrzyma nadziei. Ktoś też domyślił, czy zobaczył w tym planie kompas, czyli takie, można powiedzieć, obszary, w kierunku których można się udać. I na przykład odkryliśmy, że jeżeli mówimy o odpuście, to można go zdobyć nie na jeden sposób, ale co najmniej na cztery sposoby. trudno stwierdzić, jaki plan masz dla mego życia. Nie wiem kiedy, nie wiem jak zaczniesz mnie używać. Znajdziesz miejsce, znajdziesz czas, by mi wskazać, co robić mam. Twoja wola moją wolą, twoja droga moją drogą, Panie mój, całym sercem służyć ci chcę. Twoja wola moją wolą, twoja droga moją drogą, proszę cię, Panie, użyj mnie. Trudno stwierdzić, ile snów skreślę lub odłożę. Nie wiem jeszcze, ile prób przejdę, nim mnie poślesz. Znajdziesz miejsce, znajdziesz czas, znajdziesz miejsce, znajdziesz czas, by wskazać mi, co robić mam. Twoja wola moją wolą, twoja droga moją drogą, Panie mój, całym sercem służyć ci chcę. Twoja wola moją wolą, twoja droga moją drogą, proszę cię, Panie, użyj mnie. A tymczasem modlę się i czekam. Dni mijają, sprawy się zmieniają. Często brak cierpliwości, często tkwię w niepewności, jednak nadal będę szedł za tobą, twoim śladem, twoją drogą. Twoja wola moją wolą, twoja droga moją drogą, Panie mój, całym sercem służyć ci chcę. Twoja wola moją wolą, twoja droga moją drogą, proszę cię, Panie, użyj mnie. Twoja wola moją wolą, twoja droga moją drogą, Panie mój, całym sercem służyć ci chcę. Twoja wola moją wolą, twoja droga moją drogą, proszę cię, Panie, użyj mnie. Podążam śladem twoich stóp, drogę mi wskazujesz, nie boję się, że zbłądzę. Dzień po dniu z uwagą słucham twoich słów, mówisz do mnie głośno, trudno ciebie nie usłyszeć. Co mi chcesz powiedzieć dziś? Co mi chcesz pokazać dziś? Gdy popełniam błąd, powiedz, w czym on tkwi. Idę drogą, wąską drogą, czasem ciężko mi, jednak wiem, że idziesz ze mną. Idę drogą, wąską drogą, czasem chęci brak, jednak ty zachęcasz mnie, podnosisz mnie na duchu dzień po dniu. Thank you. po dniu się zbliżam do niebiańskich bram. Droga nie jest łatwa, czasami się potykam. Dzień po dniu pomimo przeciwności trwam. Nic mnie nie zniechęci, nie zamierzam rezygnować. Kieruj mną jak chcesz, prowadź mnie tam dokąd chcesz. Jesteś światłem mym, nie zabłądzę w mroku. Idę drogą, wąską drogą, czasem ciężko mi. Jednak wiem, że idziesz ze mną. Idę drogą, wąską drogą, czasem chęci brak. Jednak ty zachęcasz mnie. Idę drogą, wąską drogą, czasem ciężko mi. Jednak wiem, że idziesz ze mną. Idę drogą, wąską drogą, czasem chęci brak. Jednak ty zachęcasz mnie. Idę drogą, wąską drogą, czasem ciężko mi. Jednak wiem, że idziesz ze mną. Idę drogą, wąską drogą, czasem chęci brak. Jednak ty zachęcasz mnie. Podnosisz mnie na duchu, podnosisz mnie na duchu, podnosisz mnie na duchu dzień po dniu. Bartek Pielak z płyty Twoim śladem w pierwszej godzinie nam towarzyszy. Trudno stwierdzić, jaki plan masz dla mego życia. Tak zaczyna się utwór Całym Sercem z muzyką Anety Hukisz, która jest także autorką muzyki utworu drugiego, który teraz wybrzmiał, a zatytułowanego Wąską Drogą. Wąską drogą, tak. Dzień po dniu podążam śladem twoich stóp, drogi mi wskazujesz, nie boję się, że zbłądzę. Poza tym takim bardzo pierwszym, wyrazistym utworem, powiedziałbym, nawiązującym już do okresu Wielkiego Tygodnia, więc dawno temu w Jeruzalem, ta płyta Bartka Pielaka jest taka właśnie bardzo osobista, osobiste świadectwo nawrócenia, podążania śladami Bożymi, bo też przecież temu ma służyć Wielki Post, żeby te ślady zgłębiać, żeby i uznać je za właściwą dla nas drogę i naśladować Jezusa. A zatem teraz, proszę Państwa, zanim Bartek Pielak jeszcze się odezwie, no to druga część rozmowy na temat zdrabki wielkopostnej z Wojciechem Koczorowskim. A na początku Małgorzata Bartos-Witan w tej części rozmowy nawiązuje do takich przestrzeni pielgrzymowania jubileuszowego. Przestrzeni 8. Przeczytam, jakie one są. Słowo Boże, czyli wyzwania, rozumiem, do takiego spotykania się ze Słowem Bożym. Miłosierdzie, no bo wiadomo, że to jest też przestrzeń i wielkopostna, ale i w ogóle chrześcijańska, czyli świadczenie wobec drugich tego, co z nas powinno w ich stronę bardziej niż oskarżanie wędrować. Modlitwa, adoracja. No i to słowo ulubione w Wielkim Poście. Pokuta. Pokuta. Świadectwo, ruchy i wspólnoty, pielgrzymowanie. Rodzina. Przeczytałam tak tylko te nagłówki, ponieważ za nimi oczywiście kryją się pewne wątki, zaproszenia, wyzwania. Czy one również kryją się pod tymi srebrnymi polami w zdrabce wielkopostnej? Tak, bo my jesteśmy zwolennikami tego, żeby ludzi traktować w wolności i odpowiedzialnie, więc nie mówimy im zrób to i to, ale czasami pozostawiamy przestrzeń na własną kreatywność, na pomysły na Wielki Post, więc co niektóre zadania mówią, wybierz sobie, co z planu pielgrzyma zrobisz dzisiaj i w zależności od tego, co tam komu w duszy gra, to niech sobie po prostu skorzysta. Ja bym chciała nawiązać jeszcze do tego, co tak trochę prowokacyjnie podnoszę, czy to jest ciężkie. Wielki Post musi być związany z takim dramatyzmem, który myślę, że bardzo dobrze wyzyskuje słowo pokuta. No i jest też tutaj ta przestrzeń pokuty w planie pielgrzyma nadziei. Dobrze, czytajmy pokuta, ale myślmy pojednanie, albo myślmy uwolnienie, albo myślmy zdjęcie ciężaru. Czyli zobaczmy, co jest tam, można powiedzieć, za tym, jaki jest efekt, jaki jest rezultat. Czyli tego. Coś pozytywnego. Coś pozytywnego, oczywiście. To pierwszy krok to jest uświadomić sobie te wszystkie, można powiedzieć, trudności, które mam w życiu. I drugi krok to jest zastosować jakieś rozwiązanie. Trzeci, osiągnąć rezultat, prawda? I ten rezultat jest w moim przekonaniu radosny, lekki, uwalniający, taki wznoszący nas po prostu, czy w kierunku ludzi, czy Boga, czy nawet pokochania bardziej siebie samego. Czy Wielki Post może być lekki? No nie będę aż tak rewolucyjnie do tematu podchodził. Wielki Post jest w naszym postrzeganiu jako czas, kiedy musimy pewne rzeczy umartwić, czy z nimi skończyć. Uporządkować. Uporządkować, ale tam na końcu jest nagroda. Jest nagroda. I oczywiście nagroda jest i ta duchowa. Jest satysfakcja, czyli taka, można powiedzieć, gdzieś tam w głowie, być może w relacjach. Ale nie ukrywamy, jak zdrabka, to z czym się kojarzy zdrabka? No wiadomo, no z jakimś losowaniem, loterią, z wygraną. Tak jest w zdrabce wielkopostnej nagroda w postaci pielgrzymki do Rzymu. A dlaczego pielgrzymki? No wiadomo, rok jubileuszowy, ta pielgrzymka do Rzymu to jest taki szczyt pielgrzymowania. To właśnie Rzym jest tym miejscem centralnym obchodów roku jubileuszowego. I nie możemy tych dwóch rzeczy, jakim jest zdrabka i Rok Święty, pozbawić takiego fantastycznego finału, jakim jest właśnie losowanie nagrody. Kto się tam może znaleźć w tej puli, z której będzie losowana ta pielgrzymka nadziei? Każdy, kto zadeklarował, że używa zdrabki, nie będziemy sprawdzać, jak bardzo się wywiązał z wszystkich zadań, może się zapisać do Loterii Wielkanocnej na stronie Zdrabki Wielkopostnej. I tam prosimy go też o to, żeby się podzielił swoimi obserwacjami, jak on ten Wielki Post przeżywa. Dajemy mu taką przestrzeń do wypowiedzenia się i po prostu wylosujemy spośród tych osób, które się zapisały. To jest tak proste. Ludzie, bierzcie, darmo dają. A jak ta zdrabka w ogóle dociera do rąk i czy ona musi fizycznie dotrzeć do kogoś, czy wystarczy wejść na stronę? Nie ma wersji elektronicznej, ale to celowo, bo też troszkę dostrzegliśmy, że ludzie, wy za dużo mediów społecznościowych używacie, ale to nie jest moja mądrość, tylko to sami uczestnicy zdrabki mówią, że to ich często przygniata, więc troszkę taką, pomimo wielu zachęt, na razie jeszcze tej aplikacji czy czegoś elektronicznego nie zrobiliśmy, więc ona ma tylko formę papierową, żeby można było też przeżywać Wielki Post w offline. Nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Niemy strach ogarnia mnie. Brak mi wiary. Tracę już nadzieję, mogę znaleźć się na dnie. Męczy mnie zbyt wiele wątpliwości. Boję się pomyśleć, co będzie. Słabnę z każdą chwilą, proszę, wzmocnij mnie. Nie chcę walczyć w samotności. Nie odwracaj się. Wiem, że Ty mnie słyszysz, kiedy wzywam Cię. Pomóż mi w udręce, Panie, ratuj mnie. Wiem, że Ty mnie słyszysz, kiedy wzywam Cię. Pomóż mi w udręce, Panie, ratuj mnie. Świat dookoła czarnym się wydaje. Przemijają moje sny. Garstka złudzeń w sercu pozostaje. Głos nadziei cicho brzmi. Czuję się przez wszystkich opuszczony. Boję się pomyśleć, co będzie. Słabnę z każdą chwilą, proszę, wzmocnij mnie. Nie chcę walczyć w samotności. Nie odwracaj się. wierzyć w słabości i w zwątpieniu. Nie chcę stracić wiary w doświadczeniu. Chcę odzyskać pokój w sercu. Boże, zlituj się. Tylko w Tobie mam. Tylko w Tobie mam. Tylko w Tobie mam. Tylko w Tobie mam. Tylko w Tobie mam nadzieję. Ratuj mnie. Słabnę z każdą chwilą, Panie. Proszę, wzmocnij mnie. Nie chcę walczyć w samotności. Nie odwracaj się. Słabnę z każdą chwilą, Panie. Proszę, wzmocnij mnie. Nie chcę walczyć w samotności. Nie odwracaj się. Słabnę z każdą chwilą, Panie. Proszę, wzmocnij mnie. Nie chcę walczyć w samotności. Nie odwracaj się. Życiem, przybitym monotonią, wpadam w rytm smętnego dnia. Wycinam chwilę z pełnego kalendarza. Zbieram siły, goniąc czas. Nie pamiętam, że chcesz mi pomóc. Nie pamiętam, że Ty znasz sposób, by wszystko znalazło swoje miejsce, bym w końcu mógł odpocząć. Gdy zaczynam Tobie ufać, jest mi dobrze. Gdy układasz moje życie, jest mi dobrze. Gdy Twa miłość mnie dopełnia, jest mi dobrze. Więcej nic mi nie potrzeba, Ty o wszystko, wszystko dbasz. Ostrożnie chodzę, choć drogę znam na pamięć. Wiatr mi wieje prosto w twarz. Szkicuję plany przez kalkę moich potrzeb. Znoszę nowe domki z kart. Nie pamiętam, że chcesz mi pomóc. Nie pamiętam, że Ty znasz sposób, by wszystko znalazło Twoje miejsce, bym w końcu poczuł pewność. Gdy zaczynam Tobie ufać, jest mi dobrze. Gdy układasz moje życie, jest mi dobrze. Gdy Twa miłość mnie dopełnia, jest mi dobrze. Więcej nic mi nie potrzeba, Ty o wszystko dbasz. Gdy zaczynam Tobie ufać, jest mi dobrze. Gdy układasz moje życie, jest mi dobrze. Gdy Twa miłość mnie dopełnia, jest mi dobrze. Więc Ty nic mi nie potrzeba, ty o wszystko, wszystko dbasz. Bartek Bielak z płyty Twoim śladem, a wcześniej słuchaliśmy drugiej części rozmowy z Wojciechem Koczarowskim, członkiem Wspólnot Życia Chrześcijańskiego, o zdrabce wielkopostnej. No, zachęcam Państwa serdecznie, jak wpiszemy tam w Google zdrabka wielkopostna, to nam wyskoczy strona i na tej stronie można się dowiedzieć, jak taką zdrabkę uzyskać. Zresztą też w wielu parafiach jest ona dostępna. Rzecz wydaje się błaha, a naprawdę warta jest uwagi. Serdecznie zachęcam. No a jeśli chodzi o Bartka Bielaka, no to słuchaliśmy dwóch utworów. Wiem, że słyszysz i jest mi dobrze. To są także kompilacje Pisma Świętego, w tym przypadku psalmów 116, 121 i 141. No i jeśli chodzi o Jest mi dobrze, to mieliśmy Ewangelię Mateusza i fragment Księgi proroka Jeremiasza. Muzyka Aneta Hukisz i Bartek Bielak. I proszę Państwa, zbliżając się do końca tej godziny, chcę tylko przypomnieć, że po siódmej, zapraszam, żeby pozostać ze mną, po siódmej będzie rozmowa z liderem i kilkoma członkami zespołu Chesed, który debiutuje ze swoją pierwszą płytą. No i na koniec posłuchajmy jeszcze w takim razie Bartka Bielaka. To będzie utwór Ufam Bogu i Twoim śladem. Kiedy szukam i nie mogę znaleźć, kiedy pukam i nie mogę wejść, będę czekać, choć nie wiem jak długo. Ufam Bogu, On by nie pozwolił mnie zniechęcić. Będzie przy mnie stać, nie muszę się bać, nie muszę się zamartwiać. Bóg widzi mnie, Bóg słyszy mnie, On mnie dobrze zna. Bóg jest dobry, Bóg jest taki dobry, wciąż się o mnie troszczy. Bóg jest wielki, Bóg jest taki wielki, daje mi więcej niż mógłbym śnić. Gdy celuję, nie mogę trafić, gdy upadam i nie mogę wstać, będę walczyć, choćby do końca. Ufam Bogu, On by nie pozwolił mnie pokonać. Będzie przy mnie stać, nie muszę się bać, nie muszę się zamartwiać. Bóg widzi mnie, Bóg słyszy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Niebezpieczeństwem każdej religii jest przeakcentowanie formy, czyli skupienie się na obrzędach, rytuałach i byciu poprawnym moralnie, mówi w przewodniku katolickim Weronice Frąckiewicz ojciec Roman Gruszewski. Jeśli to, co zewnętrzne, jest pozbawiane mistyki czy duchowości, rodzi się realny problem. Rytuał jest prosty. Trzeba zrobić jedno, a prawdopodobnie wydarzy się drugie. W ten sposób kuchennymi drzwiami wchodzi do wiary myślenie magiczne, które zakłada, że aby osiągnąć pożądany efekt, wystarczy zastosować przewidziane procedury. Zwalnia mnie to od poszukiwania zmiany w sobie. Odprawiłem drogę krzyżową, gorzkie żale, postąpiłem więc właściwie i mogę oczekiwać łaski od Boga. Drugą podobną przestrzenią są zasady moralne. Jeśli dostosuję się do obowiązujących norm, stanę się sprawiedliwym. Wiele osób wciąż wierzy, że rytuał i przestrzeganie zasad moralnych są gwarantem Bożego błogosławieństwa. Wszystko to jest zatrzymaniem się tylko na tym, co zewnętrzne, bez dotykania istoty, czyli wnętrza. Mistyka i duchowość, czyli schodzenie w głąb, nie są popularne. Obserwujemy to w Kościele od wieków. Ludzie uprawiający głęboką duchowość zawsze stanowili mały procent. Czytamy dalej. Zmiana moralna i pobożność tylko wówczas przynoszą owoc, jeśli są głęboko zakorzenione w przemianie serca, w osobistym nawróceniu. Brak przemiany wewnętrznej osób wierzących, a jedynie ich gesty zewnętrzne sprawiają, że nie są dla świata wiarygodni. Obserwujemy zanik wartości chrześcijańskich w kulturze, życiu społecznym. Problemem nie są tamci, którzy chcą świat pozbawić tych wartości, wyrugować je z przestrzeni publicznej. Przyczyna leży w nas wierzących i w tym, że skupiamy się na tym, co zewnętrzne w naszym przeżywaniu wiary, a nie na przemienianiu naszych serc. Wiara zbudowana na rytuale i moralności nie ma wystarczająco głębokich korzeni, aby przetrwać, mówi ojciec Roman Gruszewski w przewodniku katolickim. Coraz więcej osób wokół nas, bardziej niż wsparcia materialnego, potrzebuje trochę czasu i uwagi. A to jest jałmużna, na którą stać każdego, pisze Magdalena Prokop-Duchnowska w tygodniku Idziemy. O jałmużnie, która polega na dzieleniu się sobą, a nie pieniędzmi, mówił kardynał Konrad Krajewski. Pieniędzmi najłatwiej się podzielić, znacznie trudniej, stwierdzał, rozdać umiejętności, czas, własną kulturę, dostrzec innego człowieka. Każdy ma być jałmużnikiem tam, gdzie mieszka, w swoim bloku, w dzielnicy, w mieście, tłumaczył w homilii. Łatwo wysłać pieniądze do Afryki, niech kupią sobie koce, mleko w proszku, ale pomyśleć, czy na naszej ulicy jest ktoś, kogo trzeba odwiedzić, czy jest ktoś, kto mnie potrzebuje, a może w mojej rodzinie, może to być moje dziecko, ksiądz, kolega. Czytamy dalej. Bez spotkania z drugim człowiekiem nie jesteśmy w stanie rozpoznać, jakiego rodzaju jałmużny faktycznie on potrzebuje, wskazuje autorca ojciec Jacek Hajnos. Sam wspomina, jak podszedł kiedyś do żebrzącego na flaszkę bezdomnego, chcąc dowiedzieć się, jak ma na imię. Od dawna nikt mnie o to nie spytał, wyznał tamten ze łzami w oczach. Zjedliśmy razem obiad, podczas którego dowiedziałem się, że on wcale nie zbiera, jak sam wcześniej deklarował, na alkohol, tylko na leki i jedzenie. Dowiedziałem się też, że dzięki mojemu zainteresowaniu poczuł się wreszcie człowiekiem, a nie zwierzęciem. Gdyby nie rozmowa, dodaje dominikanin, nie poznałbym prawdziwych motywacji i potrzeb tego człowieka. Również chęć zmiany, która narodziła się w nim pod wpływem spotkania, nie miałaby szansy zaistnieć, gdybym zamiast zagaić rozmowę, wręczył banknot i z uspokojonym sumieniem wrócił do swoich spraw. Czytamy w tygodniku Idziemy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Miłość niezależnie od wieku rozkwita na wiosnę. Nie przegap niezwykłych historii seniorów, bo na miłość nigdy nie jest za późno. Oglądaj Sanatorium Miłości już dziś o 21.25 w TVP1. TVP. Otwórz się na więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 9 marca, minęła 7.